Bacon för dina öron. Nej. Bacon för dina öron? Jag kanske som bacon för öronen. Mm. Smälter. Smälter. Nördliv. Nördliv så gott att du slickar av dina fingrar efteråt. Med den rösten så låter det ännu värre också. Ja, jo det. Alltså jag tyckte den här som jag skrev här. Nördliv, helt klart den mest renegade-vänliga podcasten i Sverige. Välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderier av alla de slag. Nördliv, där alla har en röst. Ja, förutom Rob som får sitta tyst i ett hörn. Dagens datum är 2017-03-18 och det här är avsnitt 111. Eller som jag skulle säga 3, för att jag är trilling och tycker att 3 är världens bästa siffra. I dagens podcast så kommer vi ta upp lite spel i fokus. Vi kommer prata till exempel Heroes Siege och Rob kommer ta upp lite Broken Sword. Så förväntar jag en långdragen diskussion där från honom. Liten, det är en ensidig diskussion. Det är en dialog mellan Robert och Rob och sig själv och någon annan. Sen tar vi upp lite nyheter, till exempel om att Jim Sterling har blivit attackerad av Nintendo fanboys. System Shock 3 kommer till konsol. Och så kommer vi prata lite grann om Nintendo Joy-Con-problemet. Mm. Veckans diskussion. Ja, Louise, du får vänta tills vi kommer till den punkt. Så kan du liksom få hoppa på att problemet är. Du försöker det. Vi kommer dit, ta det lugnt. Veckans diskussion, betydelsen av att ha en karaktär som ser ut som dig, det vill säga i spel som har den funktionen, det skulle vara lite svårt i annat fall. Sådär. Sen kommer vi ha övriga nördämnen där Louise tar upp filmen Girl Asleep och Rob kommer prata hur fan uttalar man det här? Synchronicity. Okej. Jesus Christ. Sen har vi såklart lite mail som vi ska ta upp, men det är det som står på schemat. Men vi kan väl hoppa in i det första här nu helt enkelt. Spel i fokus. Och Fredrik, det är någonting som du och jag kan ta upp. Det är lite Hero Siege som vi har spelat här nu. Mm-hmm. Jag var med och spelade lite. Ja, var faktiskt också med. Ja, just det. Rob var ju med. Jag glömde dig. Nobody puts Rob in the corner. Men det är det jag sa i början av den här, så han måste göra det. Nu, jag gjorde en referens där. Dirty Dancing, jag tog den faktiskt. Mm. Det är en bra start på delen. Go on! Men Fredrik, vi in. Vi dansar in alltihopa. Sådär. Vi dansar in med lite Hero Siege. Ja, vi precis. Kan ju också dansa. Så. Ja. Robin, nu mina baby. Fredrik, snälla, baby. För guds skull. Fredrik, snälla, förklara vad Hero Siege är för någonting. Packa ner nu, så ja. Nej, lugn. Ja, Hero Siege... Då undrar ju ni så här, men vad är då Hero Siege? Jo, det är ju ett hack and slash-spel med lite roguelike och RPG-element. Alla, man kan köra, det är först och främst co-op-stuk på det här. Du slänger ner 4 stycken personer i en slags arena. Och sen kommer en bunt vågor med monster. Och klarar du dem så kommer vi vidare till nästa bana och så vidare. Och så kommer lite loot under tiden och allting är så här puttinut i pixelart-grafik och... snorbilligt där på Steam också. Det var i alla fall när jag köpte det, för då kostade det ett 4-pack 1,79 euro. Så jag tänkte, ja, även om det är dåligt så just, jag menar, det finns mobilspel som kostar mer. Men det roliga med det här tyckte jag var egentligen att det var ett enkelt upplägg. Jag menar, att springa runt och slasha monster och få lite prylar och sen... helst göra med kompisar i den här pixelgrafiken gjorde det lite sött faktiskt. Kanske inte ett spel som man spelar i 12 timmar i sträck så där. Men ändå lite kul kanske en stund då och då. Jag vet inte, vad tyckte du Norskis om det? Jo, det var kul tyckte jag så där. Det är värt att nämna också att det är ju som det är en twin stick också. Precis. Du kör ifall du kör på kontroll ju, det vill säga. Vilket vi gjorde. Ja, så. Det känns som mest lämpat för det faktiskt. Yes, precis. Jag var lite fundersam i början när vi spelade, för jag hade inte kollat upp vad det var för någon kontroll. Jag bara, trycker på alla knappar. Jag bara, nej, det där är menyn. Aha, nej, det där är min inventory. Men hur slår jag då? Fredrik, hur spelar man? Ja, du bara, höger framstick. Jag bara, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Jag satt själv i början och bara använde en specialattack. Det var konstigt, att man bara slår med en specialattack hela tiden. Man brukar ju ha vanliga slag. Sen kom jag på det efter ett tag, liksom. När jag hade typ... kommit till sista banan. Det var inte så lätt, kan jag säga. Alltså sista banan på första världen då. Okej, okay. Du kör bara specialattacker liksom. Bara. Det hoppas den laddas upp, hoppas den laddas upp. I och med att du har det roguelike-elementet liksom, så är det ju så att om du då... du dör ju ganska ofta inledningsvis, eller någorlunda ofta. Och då återkommer du till huvudvärlden när man börjar. Och du kan inte gå tillbaka till den under spelets gång heller. Medan du spelar, utan du samlar på dig prylar och så ser du till att ha de prylar som du vill ha kvar tills, ja, tills du oundvikligen dör då. Och sen blir du allt bättre och bättre. Men jag kom på faktiskt, eller kom på ett klassiskt knep, är ju att du kör upp en bit i level och sen så ökar du svårighetsgraden utav helvete och så manglar du på lite från första nivån och så vips så hoppar du upp till typ level 35. Så det gick jävligt snabbt. Du fuskar alltså, med andra ord. Det är ingen fusk. Det är en feature. Det är, ja, men det är ju spelet. Spelet är ju så. Det är ju, jag menar, det är ju RPG-stuk på. Eller vad säger jag, Diablo-stuk till och med, skulle man kunna säga. Att du ökar svårighetsgraden så går det ju mer XP liksom. Och det är också värt att nämna att under banorna så kan det öppnas upp sådana här dungeons som man kan gå ner för att få lite extra bra loot och sånt. Vilket jag tycker är rätt smidigt. Och såklart kan man ju återuppliva varandra, vilket... var väldigt bra, märkte jag. Alltså det går ju att köra själv det här, mycket. Men då blir det ju det där att då dör du och då kommer du inte tillbaka och får du hela tiden gå tillbaka till huvudvärlden. Oh, en till sak att om du har kört massvis med single player och vill spela med kompisar så kommer du vara nöjd att starta om en sprillans ny gubbe, för man får inte föra över din single player-karaktär. Precis. Vilket var lite tråkigt, för vi hade suttit individuellt och spela lite grann så här, så att han kom upp lite, men så var det liksom, ja, nu ska vi köra lite co-op. Det som jag har kört nu precis som enbart multiplayer fast själv. För vi hade ju inledningsvis, när vi skulle sätta oss och köra, då kom vi inte åt varandra, vi kom inte in på servern, det hoppade ur. Jättemycket krångel. Men det var just den dagen, för efter det, då har jag gått in och så jag sökte lobby och så har jag kommit in på en gång och startat ett spel. Så då funkar jag felfritt efter det, peppar, peppar. Det var bara liksom när vi skulle pröva första gången. Det är klart det ska krångla liksom, man ska in och testa. Men släng så här, Robbe, vad tyckte du då? Alltså, jag tyckte det var väl okej. Jag är inte riktigt för såna här spel riktigt vanligtvis, men jag kan ju säga det att det var ju kul att spela med när man har någon annan att spela med. Det är inte ett spel som jag skulle sätta med mig själv, tror jag inte. Men så att, när jag satt och spelade med er två så var det ju i alla fall någorlunda kul att köra. Jag kan säga det att min handkontroll dog innan de sista typ så här 20 minuter eller någonting. Och att köra med tangentbord var faktiskt mycket lättare, var det. Det kändes mer naturligt på något sätt än att man ska sitta och dra thumbsticken åt olika håll och sådana grejer. Det kändes mer naturligt på tangentbordet, för då använder du piltangenterna och WASD gör du. Det enda som var svårt då var att hitta vart knapparna var för alla andra grejer, meny och sådana grejer. Det var det enda som var svårt då. Alltså, jag ska ta upp alla saker, vilken knapp är det? Jag tyckte X, nej, för det var det ju på handkontrollen. Ta upp saker var X. Jag tänkte, nej, det är det inte. Så var det typ F eller något sådär. Man bara, Så det var det enda där som var lite udda. Men jag gillar liksom, själva designen på spelet ser ju väldigt, det är ju lite såhär cartoony, lite sådär, så att det är lite trevligt. Själva stilen. Jag gillar dungeons och så, att man kommer ner i dem. Att det ibland bara regnar mynt av någon anledning. Det var också lite så här konstigt. Och fienderna, man känner sig lite som åt skräckslagen i början. När alla fienderna kommer mot en. Så. Men efter man har spelat en stund så vänjer man sig. Och speciellt om man har vänner med sig, så tror jag att det är lättare att inte känna sig så överväldigad på något sätt. Jo, precis. Yes. Nej, jag kan väl säga som avslutning att det är väl ett, jag menar, kommer du över billigt så är det definitivt ett spel du ska ta dig an. I nuläget så har de ju ett pris på ungefär 60 spänn för det här. Så ni får väl avväga lite själva hur ni känner inför den här typen av spel. Men jag personligen kan ju säga att det är värt att ta sig an. Du sa hack and slash, är det lite som de här gamla arkadspelen typ, eller lite arkadkänsla? Ja, hack and slash, då tänker jag mer på Diablo. Den typen av hack and slash. Okej. Så alltså, det kommer massor med horder med fiender och du grindar dem liksom för att få loot och går upp i lite så här talent tree och sånt. Jag är alltså framför mig kanske lite mer Turtles in Time eller någonting. Ja, okej. Ah, ja, inte riktigt så. Men förresten hörni, jag listade ut varför jag inte kunde joina er första gången. När vi satt och lekte. För att när man skapar en karaktär, det kan vara värt att nämna, att när man skapar en karaktär så kan man välja att checka i Season 2 till exempel. Och klickar man ur den så hamnar man i en annan lobby än vad folk som har klickat i den. Vilket, det är logiskt liksom att tänka, okej, för de ska ju inte spela med varandra då. Men det var fortfarande så här, varför hade jag liksom inte det? Så, ja. Så att, det är värt att tänka på när man spelar med vänner. Spelet ville helt enkelt att du skulle vara med oss. Ja, jag menar, han sa ju själv att hans handkontroll dog. Tog självmord. Kommer hem, det hänger en död handkontroll i hallen. Man bara, vad är det här? Häng sig i sin egen sladd. Ja. Wow. Litet farvälbrev där. Men den har ju inte ens en sladd. Men det är därför så kul att den har hängt sig då, i en annan sladd. Den har tagit en annan handkontrollsladd och så den har tagit den handkontrollsladden med sig alltså. Ja. In i nästa. Norskis. Nobleshare. Hoppa vidare. Yes, jag hoppar vidare till Nobleshare. Jag har nu haft turen att få recensera Nobleshare. Och nu undrar, vad är Nobleshare? Det är en gamingstol. Så, nu behöver inte jag säga mer om det. Det räckte väl alltså. Jag är nöjd. Du är nöjd. Man kan sitta i den. Man kan luta sig bakåt. Mm-hmm. Kan höja armstöden. Kan höja liksom upp och ner. Det är jättebra. Sådär. Finns det någonting om du jämför mot alla andra gamingstolar? För du har ju en annan gamingstol. Jag har en annan gamingstol. Jag vad skiljer den här mot den? Den här stolen är ju konstläder med en kallskumstoppning, 55% för den som undrar, står i recensionen. Så att den är ju, precis som, jag kommer inte ihåg ifall det var samma i den som du tog Fredrika förut, att den här kallskummet gör ju att stolen inte formar sig liksom direkt efter det, att den återgår till sin ursprungliga form. Så att för långtidsanvändande så blir det inte liksom att du helt plötsligt har den liksom som en rumpavtryck i stolen, utan den är gjord liksom för att hålla under längre tid. Det tycker jag är en väldigt bra funktion. Det är en väldigt stadig ram i den. Det är en stol som jag skrev liksom att skutta omkring i, som ibland när jag sitter och spelar, om det går lite dåligt, man skuttar omkring och blir lite sur. Att jag känner att liksom att stolen kan ta det. Jag är inte den lättaste personen heller, så att den kan ta ganska bra tyngd. Det är inte lika mycket som den andra stolen. Den är 120 kilo tror jag den är på den här stolen, maxvikten. Men att det är en väldigt stadig stol. Hjulen är väldigt bra, rullar jättebra. Och tyst, vilket är en fördel som jag rullar ibland fram och tillbaka mellan tvn ifall jag håller på med någonting eller till bokhyllan för att kolla någonting. Rulla fram och tillbaka mellan toaletten. Ja, jag kör ett race runt i vardagsrummet här sen. En funktion som jag tycker väldigt bra att den har ju den här gungfunktionen, att du utöver liksom att du kan luta ryggen, att du kan liksom luta dig tillbaka och så... Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Att den sviktar bakåt helt enkelt tills du är liksom i 11 graders lutning. Så att du kan få en väldigt skön lutning på den här ifall du ska bara sitta och slappa framför datorn. Alltså det här är underbart. Jag har aldrig hört en så utförlig beskrivning av en stol förut. Jag har mer. Vi har de här... Ta inte för mycket nu, för den har inte kommit än, vet du. Nej, jag måste bara säga... Den kommer på måndag. Man får säga att armstöden... är fantastiskt bra. Den har en 4D-funktion. Jag säger inte mer så, läs recensionen. Men en väldigt bra funktion är för att ifall du är en stor vuxen person, väldigt lång person, så har den en väldigt, väldigt bra höjd. När jag höjer upp den till maxhöjd, då sitter jag liksom med tårna knappt på marken. Så den här kan man höja upp ganska väl. Mm-hmm. Så att Fredrik kan sitta i den här och liksom, jag lite faktiskt. Ja, till och med Fredrik, och han är ganska lång. Jag tänkte mig bara liksom så här, för du... Jag missförstod vad du sa förut. Jag trodde du menade att man kunde höja upp armstöden så jättehögt. Så jag fick en bild av dig som sitter så här, gungar med benen och har armstöden jättehögt upp, så det ser ut som en liten pojke som sitter i en tron. Jag sitter här i min skepparkostym och min klubba i handen så där. Ja, jo, precis. Är det du, Kalanka? Det är du. Men om vi säger så här, det är en väldigt bra stol och för priset så får man väldigt mycket. Det är en sån här stol som jag skriver i recensionen, att det är en sån här som man känner sig aktiv när man sitter ner. I min vanliga stol som är utav tyg så blir det mer den här, jag sjunker ner och blir liksom så här med handkontrollen upp i knät, så liksom upp med fötterna på soffan. Det är liksom, det är mer slö. Den här känner jag mig mer aktiv liksom, när jag har suttit och spelat. Det är ett stort plus att jag inte liksom sitter så här halvsomnar i stolen för att den är så mjuk och bekväm. Den här är liksom det är ett stramt tyg över den som gör att man sitter ordentligt, man sitter stadigt. Jag märkte liksom när jag sitter i min vanliga stol så kanske blir att ryggen börjar verka efter den här, men den här är väldigt bra, den är rak, den är lite stelare så att man tar inte se ut som en pösmunk helt enkelt, vilket jag gör vanligtvis. Men vi kan ju hoppa iväg från mig till Rob. Du vill prata lite grann om Broken Sword Director's Cut. Tack så mycket Danny för att du skickade det direkt till mig. ja. ja. Nu kan jag inte vara seriös. Nej, men Broken Sword Director's Cut, det här är ju den nyutgåvade Remastered Edition typ, som kom här för något år sedan. Den har de har ju blandat ihop den med jag tror det var iPhone-releasen där de hade såna här extra grejer. En extra storyline för Nico. Har man inte kört Broken Sword så kommer det här inte make något sense alls. Men de lade till en bit i början och jag tror det är några fler snuttar senare i spelet också. Och jag körde det här Director's Cut första gången tror förra året eller om det var 2 år sedan. Och jag tyckte det var helt okej då. Men nu när jag gick tillbaka och spelade det, jag bara spelade första timmen, vilket är ungefär första segmentet med Nico. Och jag tyckte faktiskt inte om det så jättemycket faktiskt. Det känns som att det typ förstör lite av flowet i spelet. Du menar att de nya segmenten och sånt som de lagt till, att det liksom stör det som du har vant dig vid från det gamla, eller? Ja, alltså det känns som att det tillger ingenting, eller det ger ingenting direkt. För spelet har ju alltid börjat, originalet då, har ju alltid börjat med att det är den här fågeln som flyger ner över Paris och sen så kommer den till kaféet där George Stobert sitter och dricker kaffe eller något sånt där, och sen exploderar det här kaféet och efter en clown har gått in. Och där börjar spelet liksom, och han är så, vad händer nu liksom. Men, och det känns som att man hamnar mitt i något form av mysterie. I den nya versionen så börjar man med Nico. Att hon är på väg för att intervjua någon sån här rikeman snubbe. Och han, när hon är där blir han mördad. Och det visar sig att det är den här costume killer då. Som hon har rapporterat om redan innan. Och det är ju fortfarande ett mysterium. Men det tappar lite av den här känslan att ha blivit inslängd i ett äventyr. Här känns det som man droppas in mer i ett mysterium som redan pågår. Och det är liksom... Hur är det bästa sättet att beskriva det på? Att när man droppas in, som när man börjar spelet i originalet, så hamnar man hos George Robert. Han vet inte vad som pågår. Han har ingen aning om det här med costume killer. Han vet inte varför han var på det här café, eller vad som hände med caféet, varför det hände, något sånt. Och som spelare gör du inte det heller. Så att det blir precis som karaktären, så blir du inslängd rakt upp och ner i ett helt mysterium. Men när man hamnar hos Nico så har hon redan mycket information liksom angående det här med costume killer liksom, sånt där. Och det känns som att man börjar spelet lite för sent nästan. Att man har lite för mycket information. Det blir inte samma känsla. Det blir inte samma fish out of water-känsla typ. Det är lite grann som, det är som att gå in i Star Wars-filmen och säga så här: psst, Darth Vader är deras pappa. Lite smått, ja. Det är inte riktigt så mycket. Det är så mycket mer till det här spelet. Jag menar, pusslen och så är helt okej. Och det, men det känns som att den storybiten som är med Nico tillför inte någonting till resten av spelet egentligen, förutom att kanske ge henne lite mer bakgrund, men det känns inte som att det är riktigt värt det på något sätt. Så ja, jag vet inte det, Jag hör utifrån rekommendation, spela originalet i så fall. Alltså, du kan ju helt enkelt köra Director's Cut, för det, jag tror det är lite svårare att köra originalen på dagens datorer. Men jag tycker att de borde ha en funktion som gör att man kan stänga av Director's Cut-materialet. I så fall. Jag är faktiskt inte säker på om det går, men jag tror inte det. Nej, det vore konstigt i så fall ifall de har klämt in massa nytt material. Så liksom, ifall vi stänger av det gör de ju inte. Ja. Nej. Ja, jo, precis. Jo, men alltså det är ju det är som du skulle köpa en director's cut av en film. De bara, om du inte vill se den andra så tryck på den här knappen så slipper du det. Jo, men om du tänker Monkey Island Remasters, där kan du ju byta tillbaka till originala versionen liksom. Nu är det ju ja, bara en grafisk uppdatering. Det är ju bara en visuell grej där. Men det är ju ingenting som spelar. Men resten av spelet är ju fortfarande likadant i Broken Sword. Det är bara det att i vissa situationer så droppas man in i rollen av Nico på ställen där det som inte existerade tidigare. Det är bara där. Allt jag hör bara att de har försökt klämma in mer story för bara för att de kan det, helt enkelt. Lite så känns det. Är det inte bra alltså storyn där som de har? Alltså innan? Det är det att det tillför inte så jättemycket. Nej. Det är ju det. Mycket av den informationen som man får hos Nico är ju sån information som man får senare i alla fall i spelet. Så kör Fredrik. Jag skulle bara säga det är ungefär som du vet Ridley Scott som släpper 40-11 versioner av Blade Runner liksom. Fem stycken det, ibland så liksom låter bara vara liksom, för det finns ju skäl till varför man har klippt bort saker. Men jag är inte säker på om det här är originalmaterial som skulle ha varit med i spelet originalt eller om det här är saker som de har hittat på i efterhand. Så att det är lite ifrågasättning där beroende. Min fråga är om man som ny person går in i det här spelet, får man en sämre upplevelse tycker du än om man tog sig an originalspelet? I slutändan så tror jag att spelupplevelsen är nästan likadan. Jag tror för många av de här grejerna är mest bara i början. Så att det är möjligt att det kanske känner man sig inte hooked av Nico Stories. Men att möjligtvis att man skulle ha gillat George Stobart introt bättre. Så är det möjligt att man kanske blir avtänd redan från början för att spela resten av spelet. Även fast man kanske hade chans att tycka om det. För de har ju inte ändrat slutet eller något sånt där. Så själva den övergripande storyn är ju fortfarande samma sak. Det är bara det att man har lagt till vissa scener. Så att, jag är inte riktigt säker. Jag tror att gillar man pek-klicka-spel och gillar man just den här film-noir-känslan som Broken Sword gör så väldigt bra, så tror jag att man fortfarande skulle gilla spelet. Men jag tror att folk som har spelat originalet kommer nog känna sig lite så här, vad är det här för någonting? Så jag vet inte. Det är lite up in the air över det hela. Och där tackar vi Robert för en ovanligt kort rant faktiskt. För att vara Robert. Och när jag hörde Broken Sword så trodde jag först att det skulle handla om Breath of the Wild. Men det är ju... Louise, lugna dig. Vi kommer till sånt. Yes, men med dessa, ja precis. Hämta en påse och bli hysterisk här nu. Nej. Lugna dig. Fredrik. Sennheiser PC737D. Ja, hej. Vad är det? Jag heter Fredrik och jag är headsetberoende. Jag har gått 3 dagar nu utan att... Hej Fredrik. Hej. För att liksom bearbeta mitt beroende så ska man ju då ta i tur med det som är jobbigt mest. Och det är ju headset då i mitt fall. Det här är tufft men jag ska försöka. Alltså Fredrik, jag kliver ut ur dörren, går över gården och så kommer jag strypa dig för att prata som en normal människa. Herregud, jag kan nog få tag på dig. Det här är starkt. Ja, det här är starkt men jag ska försöka. Vi är med dig hela vägen Fredrik, vi är här för dig. När det handlar om headset så är det ju få som har samma rykte som Sennheiser. Och här lägger ju Max in ett ljud. För han är lite insatt i Sennheiser. Han har typ nästan samma headset. Han har den äldre varianten. Ja. PC-373D är i särklass en av de absolut bästa headset jag har provat. Det är jätterent i ljudkvaliteten. Den har en väldigt bra bas. Den har en väldigt bra diskant. Och mellanregistret ligger som smäck. Mikrofonen i sig är väldigt klar. Förvisso aningen låg som många kan bli på headset i jämförelse mot till exempel en sån här studiomikrofon såklart. Men å andra sidan är den väldigt riktad och det är helt klart som sagt. Velour, nästan plyschförsedda öronkuddar har den så att den smeker öronen praktiskt taget. Den viskar till mig, ta på mig Fredrik. Oj då. Fredrik, Är det typ samma tyg som jag har på kuddarna här? På kuddarna på Noble Chair. På kuddarna på stolen? Ja, ungefär. Okej. Okay. Väldigt mjukt. Ja, men det är klart, allting har ju inte brister, men det finns saker, alltså rent estetiskt, de är väldigt rundade i formerna och så att det är ju en estetik som gillas av de som gillar en lite mer, jag skulle inte säga flummig design, men en lite mer rundad design där alla, det är en enkel båge över huvudet som är rundad i sig och själva öronkåporna är rundade på både hur de är i sig själva men också i detaljerna kring dem. De har ett volymreglage på sidan och på höger sida där du kan scrolla runt. En sån här skruvgrej, inte en vanlig... Ja. Nej, som ett litet hjul liksom, som sitter där. Fredrik, får jag bara fråga, du är ju en person med ett ganska stort huvud. Mm. Och det här är inte för att elak mot Fredrik, en storvuxen man. Så här. Hur sitter headset över huvudet som du har ju ändå, som du har skrivit tidigare i recensionen att man ska helst testa, men hur sitter det för dig? Alltså, den sitter ju väldigt bra. Den sitter ganska bestämt på huvudet. Och det låter, vad fånigt det låter när jag säger sådana ord, jag vet det. Men den sitter bra, fast på huvudet, inte för hårt. Och särskilt inte, den trycker väl egentligen mest strax under öronen. Där har trycket liksom inåt på det sättet. Men i och med att den har den här mjuka designen vad gäller just de här plyschförsedda kuddarna, så är det liksom, ger x antal minuter så har du vant dig. Och i och med att de här var ju splitternya, så det tar ett tag för ett headset att liksom böja till sig lite och vänja sig. Sen efter ett tag då känner man inte av det trycket, för då har det liksom avbelastats, försvunnit. Så du har inte haft någon problem under långtidsanvändandet i alla fall? Då? Nej, nej, nej. Ingenting. Tvärtom. Om man ska ta lite minus då. Yes. Prisbild. Den här kostar runt 2,2. 2,2, 2,3. Ja, det är ju en slant. Det är inte alla som kanske lägger ut så mycket på ett headset liksom. Men så är det i alla fall. Och sen har vi ju då att den har en egen programvara som följer med. Som i sig är väldigt enkel och koncis och så. Den består egentligen av tre olika saker du kan ändra. Liksom mic, equalizer och medlyssning. Ja, just det. Den var rätt, ganska sparsmakad egentligen. Den hade liksom bara det väsentligaste egentligen. För på equalizern i de flesta andra liksom, såna här programvaror som följer med, så kan man ändra personligen själv och göra en liksom en customized. Men här har de egentligen, den har music, e-sport och game eller off. Så det är där du får välja med. Och sen har den ju, i och med att den här är USB via USB-dongel, så har den ju också tillgång till 7.1 ljud då för spelupplevelsen och sånt. Men även om man kör den avstängd då, så är det riktigt bra ljud. Som sagt, det kom ut en recension på det här i veckan där ni har betydligt mer ingående om alla de här delarna. Så jag rekommenderar att om ni har möjlighet, ta gärna en titt på den. Men jag kan inte säga annat än att mitt beroende har fastnat igen och jag skulle jättegärna vilja ha en sån här. Fredrik, det är lugnt. Vi kommer bara plocka av headsetet på huvudet en stund. Så, det är lugnt. Du ska försiktigt... Ja, nej, släpp headsetet. Jag har ju faktiskt ett eget Sennheiser, Game Zero, som är lika bra. Även om den är lite bättre i komforten. Men ljudet i den här är helt sjuk. Helt sjukt ljud, alltså. Ja, det är... Usch. Det är inte bra när man har audiofil, liksom. Det är, nej. Men det är okej, Fredrik. Du vet, första steget mot att bli bättre är ju att erkänna att man har ett problem. Ja. Så du har ju tagit ett stort steg här idag med att erkänna det här för oss. Och vi kommer definitivt hjälpa dig att få ordentlig hjälp. Låt mig bara ge en liten bakgrundsgrej till Fredrik. Att när man är hemma hos Fredrik och liksom är vid hans lilla datahörna, det är headset överallt. Det hänger liksom över skärmarna, det hänger ovanför i hans spelhylla. Det är... Usch, Fredrik, ditt beroende här. Usch. Och vi har haft så här kvällar nu, jag har suttit och pratat liksom här på Nördliv rent allmänt, så här, som vi brukar göra vid sidan av. Och så hör jag plötsligt, kommer Fredrik så här, bara, vänta ett tag sen. Man bara, ha? Och sen kommer tillbaka, låter lite tystare. Man bara, okej, vad gör du nu för någonting? Jag ska bara testa ett nytt headset. Så 2 minuter senare, han bara, vänta en stund. Och så har han bytt ett headset igen. Det är liksom, man bara, gud. Det där är ju recensionssyfte. Alltså, när jag jo, testar, jag vet, jag vill, men det är så kul. Han kanske känner sig naken utan headset. Det har gått så långt liksom så att... Jag tror att det är en OCD att han måste ha ett nytt headset var 50 minuter. Louise, sådär. Det är snarare tvärtom. Jag sitter jämt naken med bara ett headset. Ah. Så... Du vill inte veta vart headsetet är någonstans. Då tror jag vi avslutar det här. Yes. Det får räcka med det. Läs recensionen jättegärna. Sennheiser 37-3D. Och min Noble Share kommer ut i nästkommande vecka. På måndag. 17.30 på måndag kommer den ut. Yes, men med det sagt så tar vi och bryter av från spel i fokus och går in på nyheter. Och den här veckan så är det faktiskt Rob som ska ta hand om det. Yay! Fan, jag skulle haft en stack med papper som jag kunde göra. Fan. Det där säger Gud, varenda gång. Alltså. Jag har ju en också, men jag har inte tid att plocka. Vänta, låt mig. Nej, men snäll. Den här papper. Vad är det som händer? Jag undrar det men också. Här är nyheter med Rob i alla fall. Och sen har vi en jingle så. Ding, ding, ding, ding. Mycket fint. Okej. Lyssna med. I alla fall. Först ut här har vi då att jasses. Mycket fint. Top notch. Go on. Top notch. Jag har tre bävrar har 7 bävrar. Okej. Wow. Inte där igen. Okej. Så det här är ju då att Zelda, Breath of the Wild, alla älskar det typ. Så är det ju bara. Och även de som tycker om det mycket kan ju vara lite kritiska mot det. Jim Sterling som är... jag har aldrig talat om honom själv, men... Han är en recensent och YouTuber. Ja, precis. Jag kommer dit. Han är en känd recensent och YouTuber. Han gav den 7 av 10. Vilket är ju helt skandalöst ju. Alltså, hur vågar han... Och i och med det här så har han ju helt rätt. Så har han ju fått liksom... Han har blivit DDoS-ad liksom. Och fått lite death threats, antar jag. Det låter som det är väldigt mycket. Det är många som är väldigt upprörda av honom. Ja, det är helt över sjukt. Det här. Jag kan ta det här. För de gjorde ju en sån här röstning. Där alla förslagen var... Häng honom, häng honom, häng honom, häng honom, etc, etc. De har ju, jag har läst och kollat ganska mycket på det. De har ju som sagt DDoSat hans hemsida. De har försökt att ta över hans Twitterkonto och hans vanliga, alla hans konton utåt har de ju försökt att liksom hacka. Bara för att han gav 7 av 10, vilket faktiskt är ju långt över godkänt. Plus att han har till och med själv sagt att han tycker om spelet. Men att det finns några saker som gör att han drar bort de här poängen. Vilket är ju fullt naturligt ifall man tycker om ett spel. Men att det är någonting som... jag tyckte inte riktigt om det här. Det blir ett litet minus där. Det är ju fullt normalt. Absolut. Jag hade inte hört talas om... eller jo, jag hade hört talas om... Men jag hade inte sett någon video med den här mannen förut. Men jag kollar den här och jag håller med honom fullt ut. Alltså det, han har rätt i det han säger tycker jag. Och jag förstår inte den här stormen av... hat som kommer mot honom. Det är folk som ja, de saknar helt liksom självdistans och de inte kan tåla att ett spel eller någon recensent ger ett annat betyg än de själva tycker det. Ja, det är sjukt. Alltså, jag har inte sett hans recension. Är det någon som faktiskt har tittat på den? Alltså Robert, han har ju bara gjort en skriftlig recension så vitt jag vet om. Jag har inte sett. Eftersom han och Nintendo står inte på god mark så att säga. Och plus att Nintendo tar ju, ifall man gör någonting med deras grejer och inte har ett avtal med dem så tar de ju och plockar ner dem. Ja, men är det någon som har läst den recensionen? Ja, jag har läst den, men det är en bra recension. Han säger liksom exakt vad han tycker och liksom varför han inte tycker som han gör. Han är inte extra hård i tonen? Nej, eller alltså, det är ju mer hans YouTube-personlighet när han tar sig an spel som han tycker är totalt skit. Okay. Här är han, liksom, han är ju saklig och liksom säger, jag tycker om de här sakerna är sånt som jag inte tycker om. Precis som vi alla andra gör. Så att det finns ingenting i själva recensionen som gör att folk att det ska bli en sån jävla storm och folk liksom bara, hur kan du 7? Plus att det var ju liksom att alla gnäller liksom att den har ju gått från 98 på Metacritic till 97, vilket är ju betyder ingenting. För Metacritic Nej. Är någonting som inte spelar någon roll alltså egentligen. Det här är ju... Alltså jag blir lite smått ledsen alltså, när jag hör såna här saker. Inte riktigt för att jag bryr mig om vad som händer med honom på det sättet, utan det är ju mest att det här är ju så dålig det är så dålig news för det är så dålig image för oss som nördar, tycker jag. Det liksom målar en väldigt extremt dålig bild av oss när folk beter sig så här. Alltså, jag har ju märkt av det i betydligt mindre skala, men ändå när jag till exempel på Miiverse på Wii U då, har liksom satt små betyg och gjort små recensioner på vissa spel, och jag märker ju det att om jag ger ett lite lägre betyg, kanske en 7 eller ibland en 8 till spel som folk superälskar, då kan en del bli så här, riktigt arga faktiskt, liksom, undrar vad jag håller på med, och det är liksom de klarar ju inte någonting liksom. Vad märkligt. Alltså, jag förstår inte riktigt. Säger de så här, liksom, att sluta hata och sånt där, men det är alltid de som säger så, det är de som håller på och hatar och beter sig. Ja, jag förstår inte riktigt. Men jag kan ju tycka om ett spel, och sen om någon sitter och sågar det riktigt jävla hårt, så kan jag ju tänka, ja, men nu kanske det är lite orättvist liksom. Vi har haft sådana situationer här i podcasten där vi har haft olika åsikter om huruvida ett spel är bra eller inte så här. Och Halo är ett väldigt känt exempel där, till exempel, mellan mig och Fredrik. Men oavsett det här, så kan man ju ändå vara civil mot varandra. Det är inte så att jag skickar liksom massa datavirus till Fredrik i mina recensioner. Nej, du har skickat dem fel och jag har fått dem istället. Ja, precis. Men det är för att du öppnar recensionerna innan Fredrik. Du måste ju alltså kom igen, Danny. Alltså, ja. Men nej, men alltså, jag tycker inte det, så här beter man sig inte. Nej. Och som till exempel oss, när vi tar oss an spel för att recensera. Nu har vi inte fått så mycket kritik, men det kanske kommer en vacker dag. Det är ju så. Alltså, kritik på det här sättet. Men jag ser, som han har gjort med den här recensionen, det är ju precis rätt och riktigt. Han går in på vad spelet har för några fördelar, vad det har för några nackdelar, och vad han personligen känner funkar och inte funkar. Vissa på det tekniska planet, vissa på det storymässiga, och vissa på rent gameplay och allt det här. Så han är väldigt saklig, och det är, så länge du gör så gör ju han sitt jobb, så att säga. Och det är ju så det ska vara. Och sen, det är tråkigt att det finns sådana här troll alltså, som håller på så här. Men det är ju tyvärr en del av vardagen. Och jag tror att på ett sätt så är det lite av ett betyg i sig när en person har tillräckligt många. För Jim Sterling är ju, jag skulle inte säga att han är kontroversiell, men han är ju väldigt, han har en väldigt specifik stil. Han har en image rent generellt som jag är säker på att folk stör sig på. Och folk kan vara dumma i huvudet, om jag ska vara helt ärlig. Det är så enkelt. De kan hooka upp sig på en specifik sak om hans personlighet, och sen så rackar de på i fortsättningen angående allting han gör liksom. Och jag skulle tippa på att det finns några aspekter i alla fall i det här som är egentligen, det har inget med recensionen att göra, utan det kan vara att de bara, ja, men nu har han gjort något på ett spel som faktiskt många tycker är bra, och då är det bara för att han liksom. Han har ju varit ganska mycket het luften nu, speciellt nu den här stämningen som inte gick igenom här nu sist ju, så att säga. Och som du säger, att han har ju på hans video som han har på YouTube, han har ju den här inställningen liksom att jag är bäst och sådär. Jag tycker han gör det på ett skämtsamt sätt, så jag tar inte honom på allvar liksom, att han liksom sticker huvudet högt upp i månen sådär, men att det är en sak som jag vet att han störde sig mest på det här spelet. Det här är ju bara en smaksak, att han tycker det är tråkigt att vapen och sånt går sönder. Det är liksom, det är bara en åsikt. Precis, det är en åsikt liksom, och folk, de tål inte att andra har annorlunda åsikter. Jag menar, i våra recensioner, det är min åsikt. Jag har rätt att ha den. Och ingen kan säga liksom att du måste ändra din åsikt och du kan inte skriva så här. Utan det är min åsikt och jag ger den ut till folk. Så får ju folk ta åt sig själv. Sen är det såklart att det man bör inte stämma överens med åsikten. Det viktiga är att backa åsikten. För om man kommer ut med åsikter som att det här är skit utan att säga varför. Då ska folk riva skiten ur den människan. Konstruktiv kritik, ja, helt enkelt. Så. Men så länge, men han har ju fyllt på med väldigt bra punkter liksom. Och sen, ja. Men ja, vi ska inte, jag tycker inte ska fortsätta mer om det här. Låt inte trollen vinna. Han fortsätter sitt race, och det kommer nog gå bra för det där i alla fall. Yes, jag kan bara säga att jag håller med om att jag tycker det är tråkigt att vapnen och så går sönder i Breath of the Wild. Och jag tycker det är så fånigt också, för att någonstans så har de ju försökt göra vissa delar av spelet realistiskt och vissa delar inte. Men ärligt talat, har ni någon gång haft en pilbåge som har gått sönder efter att ha använt den 5 gånger? Ja, men hur skulle det se ut så på tävlingar liksom? Att, ja, nu är den här personen ute i tävlingen för att den har använt pilbågen 5 gånger. Mm. Alltså, det går inget bra för Sverige här i OS då. Nej, bågen har gått sönder här för 50 gånger. Nej, jag hoppas hon har den mycket bättre här nu snart. Oj. Ja, det är... Sånt där är ju alltid svårt när det kommer till speldesign och sådär. Mm. Men... vi hoppar över till nästa nyhet. Någonting lite mer positivt här. PlayStation har ju, Sony, de har ju utannonserat nu att sin nya PlayStation Now, vilket är då en streamingtjänst, alltså en spelstreamingtjänst som de har, där man kan då spela PlayStation-spel på PC. Verkar ju som en väldigt, väldigt positiv sak. Kan spela på PC utan att ens äga en PlayStation. Precis, det låter också, jättebra. I det här så ingår även cloud saving då, för där du kan påbörja ett spel på ett PS4 eller gå till och sen gå vidare till ett annat PS4-spelare eller även på PC. Vilket är ju väldigt intressant. Tänk om Nintendo kunde göra något sånt här till exempel. Ja. Låta folk liksom köpa deras spel så här, online och så spelar det. Kanske på man kanske måste ha liksom en speciell Nintendo-kontroll till sin PC, men okej då, men sen kan man spela det på sin PC till exempel. Mm. Ja, och jag menar streamingtjänster, de har ju funnits lite sådana här tjänster innan som har försvunnit. Det var ju faktiskt Sony som köpte upp det. Jag kommer inte ihåg vad de hette, men det var en väldigt stor spelstreamingtjänst som de köpte upp. Och nu i och med att de förflyttar, dels har de haft PlayStation 3-spel enbart då, men nu också kommer inkludera PlayStation 4-spel, så innebär det med Uncharted 4 och massa sådana här nya spel som du faktiskt räcker att ha ett sånt här streamingkonto för att kunna köra på din PC egentligen. Du behöver inte äga en PS4. Det är ju alltså, det är jättekul. Visst, jag såg ju fram emot att testa typ Ni no Kuni och så för PlayStation 3, för det har jag inte haft tillgång till. Men på det här sättet då kan man ju faktiskt låta alla ta sig an PlayStation 4-spelen och många som kommer skall liksom. Jättebra. Det finns i dagsläget 483 PlayStation 3-spel via PlayStation Now. Än så länge så finns det inga nummer angående hur många PlayStation 4-spel som kommer vara tillgängliga där. Men det kommer ju komma fler. Alltså det är ju som sagt, den här tjänsten ska ju med PlayStation 4 komma ut snart ju, så att det kommer ju fyllas på sakta. Den finns ju redan ute i USA, men och den har betatestats i Storbritannien sedan 2015, men ingenting nytt angående resten av Europa när det kommer. Kan det påverka försäljningen av PlayStation 4-konsolen kanske? Om folk kan spela det på sin PC, menar jag. Möjligtvis. Det kan ju säkert påverka. Och det kan ju, det får man ju tänka att det kan, i och med att man kan streama också spelen, de PlayStation 3-biblioteket till en PS4 också. Så det kan ju påverka på både ett negativt och ett positivt sätt egentligen. Det kan ju påverka på det sättet att om den här tjänsten marknadsförs väldigt bra, så att folk får upp, jaha, så jag kan alltså streama och då får jag tillgång till alla de här biblioteket av spel. Och jag kan inte spela när jag vill. Vilka spel som helst. Kanske som en tjänst snarare, exempelvis. Mm. Då kanske faktiskt får folk att köpa en PS4 till och med. Sen dessutom de som inte ens har intresse av det här känner, de här Sony-spelarna har jag faktiskt hört talas om. Tar sig an PC på PC. Eller har på sin... Ja. Och sen kanske efterhand tar sig an och köper en PS4. Så det, eller framtida PlayStation-versioner som kommer. En annan bit av det som är lite mindre procentalt kan jag väl tänka mig, är ju folk som mig själv som inte äger ett PlayStation 4 men har vänner som har det och kanske spelar på deras konsoler. Det kan ju vara så att man har massa save-filer och sånt man vill ha kvar liksom, och sånt om man köper en egen. Man kanske inte vill ta sig an det riktigt, för man känner att men jag kan ju bara låna min polares konsol. Men om man kan flytta över save-filer och sådana saker och få tillgång till alla de här bra sakerna, så finns det ju ett lite mer incentive att faktiskt köpa sin egen konsol i så fall. Kan jag tänka mig. Det är en liten minoritet där antar jag, men för mig så låter det väldigt bra i alla fall. Ja, det ska bli intressant att se när det väl kommer, så att säga. Yes. Det har varit på G länge. Yes. Och då går vi vidare till nästa nyhet. Det här är då att System Shock 3, vilket jag inte visste var i production, men att de har en ny publisher då med Starbreeze, och att de kommer då ta System Shock till konsoler också, inte bara PC. Så det här är ju, det är ju bra nyheter. De har inte sagt vilka konsoler, men det är inte så svårt att lista ut vilka det är egentligen. Det är ju, alla utan ju... Switch eller? Det låter, alltså det är inte omöjligt att den kommer till Switchen, men att det kommer ju först och främst vara till Xbox det One. Som jag, det som jag, precis, det som jag har sett än så länge står Xbox och PlayStation. Mm. Så. Men jag tycker det är jätteintressant, för att de har ju gått in själv med 12 miljoner i själva spelet, så att säga, och det är ju klart att de vill få ut det på maximalt då i så fall. Och jag menar att det är Starbreeze, det är inte illa pinkat det heller, så att säga, om vi ska vara helt ärliga. Ju. Svenska lilla Starbreeze. Ja. Och dessutom med tanke på att Warren Spector, han som var med och skapade första System Shock och så, är tillbaka på det här spelet, gör att det har... Det finns ju många så här... Jag menar, det finns spel som kommer som är fortsättningar, men det kan oftast vara många andra, liksom, andra utvecklare, och då blir det blir oftast inte lika bra. Liksom. Men i det här fallet så har vi faktiskt original... skaparen med, så jag hoppas och tror på det här. Och det är ju kul att det kommer kunna nås ut till betydligt fler. Mm. Yes, så det är lite sant. Då går vi vidare. Sista nyheten här. Nintendo. De är i nyheterna igen. Okay. Nej, det där var väldigt negativt upplagt där, var det, med den där sucken. Nintendo. jag var tvungen att andas ut. Det var det. Och jag som älskar Nintendo, liksom, vad är det som händer? Ja, nej, alltså jag har ju varit väldigt intresserad av Switchen faktiskt. Och speciellt Breath of the Wild. Även om det fick 7 av 10. Men, och, jag vet inte riktigt om jag vill ha det nu. Get on with the news. De har ju haft en del hårdvaruproblem med Switchen. Joy-Conen specifikt. Jag förstår, så vitt jag förstår det, som icke-ägande av konsolen, så är den vänstra Joy-Conen som inte agerar riktigt som den ska. Eller är det båda? Den vänstra. Det är den vänster. Det är den vänstra. Mm. Så den högra har haft andra problem. Okay. Den är för bra. Som att batteriet tar slut väldigt fort och så. Men, ofta så handlar det om vänster Joy-Con, liksom, att, det är, att den inte reagerar eller tappar kontakten med konsolen. Mm. Okej. Okay. Ja, nej, så de försöker ju gå ut och säga att nej, men det är det är inte så att vi har gjort något fel här. Alla konsoler har ju problem. Det är normalt att det är fel på den köpen. Det är normalt, köper. Liksom. Nej, jag vet inte. Om jag bara får bryta in det, som sagt. Nintendo gick ut och sa att det här problemet, alla ny hårdvara har problem i början. Ja, det kanske är så, men bara för att alla andra har det, så behöver inte ni ha det och använda det som en ursäkt. Det är lite problem, men hej, alla har ju det. Ta ett ansvar, gör ordentligt från början istället för att komma med att alla andra gör det. Mina kompisar hoppar från ett tak, det är klart jag måste göra, för alla andra gör det. Det är exakt samma mentalitet, det är en dålig ursäkt hela. Nu tänker jag vara lite gnällig här. Man kan säga så här, istället för att komma ut och säga nej, men alla har ju det här problemet, så säg liksom, kom ut och säg, ni vet att det är problem. Säg då liksom, nej, vi ber om ursäkt att det är problem med konsolen. Liksom. Vi kommer fixa det i framtiden. Så ni får ta och gärna ha lite liksom, överseende. Ja, de har ju i och med detta, de har ju liksom erkänt att vissa har fått felaktiga kontroller. Så att nu är ju frågan vad nästa steg är då, nu när de har erkänt att det faktiskt är det. Vad jag har hört enligt ryktesväg är att i en nästuppkommande patch till den, så kommer det att fixa till. Det kan de inte fixa till. De har ju öppnat upp det och kollat. Det här är som sagt rykte. Ja. Rykte att i en uppkommande systempatch så ska det kunna eventuellt fixa till det. Mm. Men som sagt, sannolikheten för det är ju väldigt minimal. Det är liksom bara för att ge ett gott sken egentligen. De har ju öppnat upp kontrollen. Det är ju antennen som ligger fel i den vänstra. Så att det går ju inte att fixa med en touch. Man får in och gå till en gammal Volvo 740, bryta av antennen där och klistra fast på den och så liksom, nu funkar det jättebra. Det är en patch. Jag bara gör en liten, jag vet inte, rättelse, men det där som de säger rent ordagrant är ju att Switchen inte har sämre kvalitet än andra nya Nintendo-konsoler. Så det är specifikt inom sina egna konsoler och där de har haft, enligt dem, en consistency i hur de har launchat. Tycker inte det är liksom, gör det hela saken bättre egentligen? Helt det gör inte, det gör nej, inte. Men, inte. Bara en, men du har rätt, det är så det står. Så det är helt rätt. Jag sa fel. Vi inte får in mejl om det. Varför säger ni jämför med Xbox? Det var faktiskt bara Nintendo. Ja. Hur många var det som hade fel på sina Super Nintendo när de lanserade den till exempel? Mm. Inte alls. Nej. Så att de Nintendo? Har haft... nej. Det är ju lite små saker. Men det som är så tråkigt, det känns som att de liksom, de sopar lite under mattan på något sätt. Det där. Ja, de försöker som att ju spara pengar, riktigt, det är ju det som handlar om. De vill inte bekräfta det på något sätt. Och när de inte bekräftar det så blir folk sura. Och det är inte så konstigt. Jag menar, vi ser ju att det är ett fel här. Ja, men vi kan ju snabbt och enkelt se problemet. Louise, hur går det för dig med din kontroll? Mm, jag spelar på min Pro-controller. Mötter. Ja, för hur gör du? Du köpte ju en Pro-controller, ja. Ja, det är ju enda sättet för mig att spela på riktigt. Så jag blir galen annars. Jag liksom, Link springer ut för stup och... Eller så tappar den kontrollen och det är... Nej. För egentligen borde man inte kunna reklamera det. Jo, jag har skrivit till Bergsala. Jag ska se vad jag får för svar. Jag skrev till Mediamarkt först där jag hade köpt det. Men de sa så här, nej men skriv till Bergsala. Så här. Ja, okej. Okay. Ja, för de borde ju kunna i alla fall... Jag menar, det finns väl många som har det fungerande? Eller det är ju inte alla, kan jag tänka mig. Nej, alltså de flesta fungerar de borde ju kunna... Men de har ju gjort tester. Alltså det har ju varit någon som kanske har på kontoret då, en fungerande Switch Joy-Con och så hemma är den trasig och så testar den. Ja, men nu byter jag platser liksom med samma så här, kontroller. Och, ja, men då märkte den att det var faktiskt skillnad mellan kontrollerna så att det liksom... Det här är på riktigt liksom att vissa har fått sämre kontroller än andra och vad jag läste i alla fall så att vissa har faktiskt kunnat skicka in till Nintendo i andra länder typ USA och, så, och fått tillbaka en bättre kontroll så jag hoppas att det blir möjligt i Sverige också. Jag är lite nyfiken på vad sa de, 1,5 miljoner sålda. Hur många som egentligen, hur stor procent som har haft problem med kontrollen. Ja, de som inte har problem. Jag kan tänka mig att ifall det var liksom en dålig batch kanske eller något sånt där, men som jag har sett överallt, Twitter och alla Twitter, Facebook, you name it, jag har sett folk som har skrivit liksom att det är problem med, och jag undrar hur stor procent egentligen är. Frågan är ju också jag sitter och tänker att är det bättre för dem? Det måste ju vara bättre PR-mässigt och för framtida liksom sales, för dem att säga att det är okej, skicka in det så skickar vi ut en ny. Det kommer ju kosta dem pengar i kort längre. Jag tar en snabb jämförelse med Xbox då, när de hade Red Ring of Death. Det gick de ut så att ja, men det här är ett problem. De förlängde ju garantin på Xboxarna också där, och man kunde skicka tillbaka dem även om man haft dem längre än tiden som sagt. Ju. Så där gick ju de ut med, vilket gagnade dem ganska mycket. Då visste man att ja, okej, jag har haft den här i övergaranti, men att de har gått ut och förlängt tiden för att de har sett att det här problemet finns, det är liksom vi som har gjort fel. Så på PR-sidan så är det klart mycket bättre att gå ut och säga att ja, vi har det här problemet, men vi kommer liksom ta reklamera, skicka tillbaka, så byter vi ut och ser att ni får en hel. Mm. Det är det bästa att göra. Men just göra. Den grejen med Xbox, var det inte så att de i början också var lite så här att ja, vi vet inte riktigt om vi vill erkänna det här problemet. Och sen så... Men så är det ju alla, men att de gjorde ju till slut, vilket Nintendo inte gjort, de har ju varit väldigt såhär, nej, det är Nintendo har ju varit väldigt smygande. Xbox var ju också lite grann så i början, men att de märkte liksom att det hjälper ju inte. Och sen gick de ut och, som sagt, förlängde tiden och de böt ju ut allting. Mm. Fast med Xbox så var det ju också det att det var ju väldigt få, det var några som hade Red Ring i början. Sen var det mycket fler. Det byggde ju upp exponentiellt, gjorde det. Och då var ju då som de var tvungna att säga liksom, och komma ut och säga okej, vi fixar det här. För innan det så var det ju en sån liten skara, så att säga. Mm. Fast problemet är här med Nintendo, att det verkar vara en stor skala som jo, alla precis. Skriver. Men det är därför jag säger liksom, det är PR-mässigt och för framtida sales. För om de fortsätter i den här vevan så kommer ju folk inte vilja köpa deras produkter för att de litar inte på den. Mm. Nej. Så det är ju det. Så då, det är ju bäst att komma ut framför det nu och säga vi fixar det här. Snarare än att vara liksom så här, nej, vi har inte gjort någonting. Det är lika bra att ta smällen. Det kommer kosta lite grann, men i långa loppet så kommer de gagna dem istället. För att då folk vet att vi står bakom ifall det är något som är problem. Yes. Men vi kanske ska runda av den nyhetshörnan så där. Jag tar ifrån det här lite grann. Det kommer nog bli uppföljning på den frågan. Det kommer nog bli uppföljning så där. Det kommer det säkerligen. Och då tar vi och skuttar in på veckans diskussion. Och veckans diskussion är som sagt betydelse att ha en karaktär som ser ut som dig. Flintskallig, tjock, liten gubbe med ett pipskägg. Men det är ju en sak i sig så där. Vad har ni för åsikt? Jag vill slänga över den här till Fredrik, för att Fredrik vet jag brukar göra lite grann. Du i tennisspel så har du försökt gjort gubbe som ser ut som dig. Jag tar upp den här. Det var ett tag sedan, ja. Ja, det var topspin när vi gav oss. Wow. Ja, för mig, om jag kan så går jag all in. Alltså. Jag lägger upp ett foto på mig själv på skrivbordet och så kollar jag det. Nu ska vi se, jag ska behöva dra ut näsan, jag behöver göra större kinder, jag behöver göra så. Jag vet inte varför, men jag tycker det är ju också olika lite för spel till spel såklart. Vissa spel så är det ju en fast karaktär som man tänker, ja men det handlar ju om den här karaktären, du kan inte ens ändra efternamn eller någonting, då kan jag lika gärna köra med den. Men i de spel som jag faktiskt kan ändra allting och det blir liksom att jag liksom försätter mig själv i storyn, som att nu är det verkligen jag under de här omständigheterna, i den här storyn, i den här världen, då vill jag kunna ändra så mycket jag bara kan. Sen kanske inte det är applicerbart på tennisspel, för det känns inte lika så här. Men nog fan gick jag in för det med hull och hår. Mest bara tanken är att bringa fram och tillbaka på en tennisbana är ju liksom fantasy i sig. Ja, du skulle ha sett mig häromdagen. Men det är en helt annan historia. Ja, nej men jag tycker det, för mig är det både kul och ganska betydelsefullt att ha en figur som ser ut som mig i de spelen jag kan göra det. Så om du är tvingad på en kvinnlig, om du väljer en kvinnlig variant då, gör du en som ser ut som du tror att du skulle se ut om du var en kvinna? Jag gör aldrig kvinnliga. Nej. jag gör ju bara den jag är. Om jag ska identifiera mig så identifiera mig som man liksom, så det var jag. Sen det finns ju spel som jag mycket väl jättegärna kör där de har en story som är fastlagd, som i Horizon då till exempel. Ja. Där är det ju perfekt att ha Aloy då istället. Men det är ju inte den typen av spel. Jag tänker mer på typ Dragon Age liknande liksom, såna här, eller Mass Effect-ish. Typ sån här väldigt djupa RPG. Det är väl egentligen där som man ändrar det mestadels. Jag kommer inte ihåg andra spel. Visst, jag har en gång i tiden skannat in mig själv i en tidig NHL-spel. Det var ett tillfälle man kunde föra in bilder och föra in sitt ansikte på en spelare. Men det var då. Nu får du bolla vidare till mig. Börjar känna lite så. Louise, slänger vi över till hur har du det med, tycker du om att göra karaktär som ser ut som dig? Ja. En liten rödhårig liten tant som springer omkring i spelens värld. Ja, precis. Ja, precis, tant, ja, tack. Alltså som Nintendo-människa så är det ju min lilla Mii-figur, min lilla Ependyma som jag tycker är väldigt trevlig att ha i olika spel. Man kan bovla till exempel. Och, ja, det är väl det man kan göra. Men, ja, men det tycker jag faktiskt är riktigt trevligt i spel. Man kan designa själv. Och visst, jag erkänner absolut att jag vill ju vara den här hjältinnan i spelet eller någonting. Och då vill jag att den ska se ut som mig så mycket som möjligt. Så att det är jag liksom. Så att, Är det inte du som är Zelda? Jag som är Zelda? Ja. Ja, det finns ju många legender om mig, men ja. Wow. Nördlivs egna prinsessa. Jag måste bara fråga, jag har ju inte Wii eller något sånt där, men hur mycket valmöjligheter finns det egentligen på karaktärsskapandet där egentligen? Är det liksom bara näsa, ögon, mun och sånt där? I Zelda-spelen? Nej, alltså är det inte allmänt på din karaktär på Wii eller något sånt där? Ja, jo, men det är ju den här Mii-figuren. Ja, det är ju olika hårfärger, olika hudfärger, Och sen kan man ju välja mellan olika frisyrer och så kan man ju peta lite i mätare så här, hur man kan dra i saker och ting, förstora, förminska. Ja. Mm. Om vi frågar så här, är du nöjd med hur din karaktär representerar din karaktär dig så som du vill att den ska göra? Jo, men jag är nöjd med den. Alltså det är inte så här superdetaljerat som i moderna rollspel och så där, men jag tycker det är tillräckligt ändå, men du sitter inte med en spegel och tittar liksom, nej, så här, nej, alltså, vänta här. Du gör det lite svårt, du gör inte en Fredrik också så. Alltså det är inte realistiskt på det sättet, utan det är ju, ni är ju väldigt, det är en cartoon liksom. Du kan ju tänka dig Danny som på Xbox. Du har ju din lilla Xbox-avatar som du kan bygga, som du kan göra. Mies är en simplifierad version av det. Är det. Mm. Ja, så att den ser jag med en Xbox-karaktären ser i alla fall ut som en person på något sätt. Mii-karaktären ser ut som typ en ett schackpjäs med armar och ben, mer eller mindre. Tycker jag i alla fall. Så att, ja, de är ju väldigt, de är ju gjorda för att vara väldigt söta och väldigt enkla. Så det är en perfekt stil på det sättet. Det passar ju väldigt Nintendo. Ja, och sen så kan man ändra lite ansiktsuttryck sånt där. Mm. Och det gör de även i de spelen man spelar med dem. Så att de har ju lite personlighet ändå. Så jag kan se lite glad ut och lite förvånade och sådär. Men det, ja, det bara sträcker. Du kör väl Mitomo, va? Mitomo, ja, det kör. Jag fattar inte varför jag kör det, men... jag går in i det typ varje dag och så har man sån gratis spel varje dag för att vinna fler gratis spel ungefär, och man kan svara på frågor och ja, jag fattar inte varför jag går in i det där, men det som är bra med det, det är liksom att har man kompisar tillagda där, den kan ju söka efter till exempel har någon annan på din Facebook-lista eller din Twitter-lista, så här, Mitomo, då kan den hitta dem. Och sen så är väl tanken att det ska kopplas ihop till fler spel. För jag märkte det att i min Switch, när jag söker där efter andra personer att lägga till, då söker den bland mina Mitomo-vänner till exempel. Så att... Mm. Ja, för det är lite det som jag tänkte komma in på, just det med att man har karaktärer på olika sätt. Liksom. Mm. Du har de här stora kanske RPG:n och vill göra en gubbe som verkligen ser ut på dig på ett realistiskt sätt. Men sen vill du ha de här avatarerna, där avatarerna kanske inte behöver vara typ till 100%. Men ändå är liksom essensen av dig på något sätt. Det representerar lite kort hur du ser ut. Mm. Om jag kan ta för min egna del, så om vi tar på Xbox-avatarfiguren, när jag har kört i några småspel, så jag tycker det är ganska kul. Jag tycker den är någorlunda lik, så lite pipskägg. Och jag har inte tillräckligt mycket kul mage på den, men att det finns ju inte så många val. Sådär. När det kommer till spel så brukar jag i början när jag kör ett spel kanske leka runt lite grann med att försöka, men att väldigt många spel har ju så begränsat på hur man kan göra sådär, så att i slutändan blir det att nej, nollställer och du kör på som, om vi tar Mass Effect till exempel, där har jag alltid kört med liksom default Shepard helt enkelt, för jag tycker att den här karaktären ser så mycket bättre ut än vad jag någon skulle kunna göra på att försöka få det se ut som mig, plus att jag har inte den fysik, så jag kan inte liksom leva mig in i den liksom bara, abs, no, nej, det går inte, vilket är lite grann av det problemet jag ser mig när jag skapar en karaktär, att det, då blir liksom här fantasi mitt i mitt absolut bästa fysiska jag, så där, då blir det liksom så här, nej, jag är lite negativ på mig själv, men att jag tycker det är kul. Nu försöker jag komma på, vad heter de här när man springer omkring och jagar drakar? Inte Dragon Age, utan man ska skrika på drakar och sånt och lär sig det här språket, vad fan heter sånt? Skyrim, tack så mycket. För där har man ju lite valmöjligheter på hur man kan göra sånt och välja ras och sånt där. När jag gör sånt här, då brukar jag nästan ta en icke-mänsklig ras och försöka se ut som mig. Det är mycket roligare tycker jag faktiskt. Så jag bara, hur kan jag få en liksom ödlig person att se lite grann ut som mig? Sådär. Borde väl inte vara så svårt? Nej, de har ju snoken nu. Inga hår. Ja, jo, det går lätt bra fram. Så. Jag tror inte de har pipskägg. Alltså... som sagt, tyvärr liksom, eftersom Jag skulle önska vi hade haft Max här, för jag kommer ihåg, vad var det för spel han höll på i, jag vet inte, ett par flera dagar med att försöka göra en karaktär. Dragon Age Inquisition. Var det Dragon Age Inquisition? Han höll på i flera dagar och skulle göra en karaktär som såg ut som honom. Och till slut var det liksom att, jag ger upp, det går man inte, jag kör på liksom default-karaktären. Så. Och jag känner att jag är lite grann så också. Jag kan sitta säkert en jättebra stund och hålla på att dra i reglage och snurra på karaktären så där att... Det är kul ifall man får till en gubbe som ser någorlunda ut som sig själv, och sen kan man liksom slänga in, vanligtvis för min del, RPG eller något sånt där, för då kan man leva in sin fantasin. Då känns det lite mer verkligt att, ja, men titta, det är jag. Tyvärr är det inte så många spel som har riktigt så mycket valmöjligheter. Jag tycker det är kul när man kan göra någonting, men till slutändan blir det att jag blir missnöjd på hur karaktären ser ut, och sen ger jag bara upp. Rob? Ja, nej, alltså jag är lite... blandat. Jag försöker att göra en karaktär som är någorlunda lik mig, men jag har försökt ett par gånger att faktiskt göra en karaktär som ser ut som mig, men det brukar aldrig gå speciellt bra. Dels är det för att jag har väldigt få foton av mig själv att använda för att kolla det, och satt jag med en spegel så satt jag bara försiktigt titta emellan dem, och det vart jättekonstigt i alla fall, för det är inte svårt. Du kan ju inte vrida på ett foto heller, så du kan ju inte veta hur du ser ut från sidan liksom. Och även när du sitter med spegel, bara du tar en bild från sidan så där. Jo, jag vet, men även när du sitter med spegel så är det svårt att se hur du ser ut från sidan och såna grejer. Men jag brukar gå för generella drag istället. Så såhär, typ brunt kort hår, ögon som är lite mindre, lite insjunkna så här, stor näsa. Typ ge ett skägg, någon form av skägg liksom så här, som täcker, någon heltäckande skägg liksom så här. Lite small, liksom så. Jag brukar högre kindben liksom så här. Jag försöker hitta drag som jag känner igen liksom. Och sen så här, gröna ögon till exempel. Och generellt sett när man spelar spel så brukar man aldrig se ansikte på sin karaktär. Det beror på, i Mass Effect till exempel. Mass Effect Dragon Age, där har man ju dem. Jag brukar gå för de generella dragen som jag vet, som jag känner igen som mig. Liksom. Men det är väldigt sällan som jag försöker göra en verklig bild av mig själv. För det brukar väldigt sällan gå. Så jag går för en version av mig själv som... det där hur jag skulle vilja se ut. Ja, precis. Snarare. Så att jag kan ju sitta med sånt där evighet. Jag gillar ju, jag menar, en av mina favoritgrejer med Sims liksom är att sitta och göra karaktärerna. Det är det som jag tycker är roligt att göra. Det är att bygga själva spelet. Så jag får lite ut samma sak när jag gör karaktärer i andra spel. Liksom att jag sitter med det en bra stund. Jag kan sitta upp till en timme säkert. Minst. Med att göra min karaktär. Och sen, för jag vet ju att jag kommer ju behöva spela resten av spelet med det här, med den här karaktären. Och då vill jag ju att den ska vara en karaktär som jag är okej med att titta på i alla fall. Jag tycker att det är ganska, jag tycker inte att det är väl inte viktigt på det sättet, tycker jag inte. Det är en kul funktion de har. Ja, nej, till, alltså, jag tycker att det är inget som spel måste ha. Absolut inte. I vissa fall, som jag sagt tidigare, så är det nästan bättre att ta bort den valmöjligheten om det inte har om det inte är någonting man tänker göra bra. Men i vissa fall så är det som Mass Effect till exempel. Där är det väldigt trevligt att ha en egen, även om inte personen ser ut som mig själv, så är det ju trevligt att ha någon som jag känner igen som min Shepard liksom. Och det tycker jag är ännu viktigare än att ha att den ser ut som mig själv faktiskt. Yes, indeed. Är någon som har något övrigt att tillägga där? Nej. Ni sitter och gör karaktärer just nu. Jag hörde på er. Alltså, liksom, jag kan inte låta bli. Ni sitter och liksom drar upp och ner. Liksom, är mina ögonbryn så där? Hur brett emellan ska det vara nu? Så här. Jag har salat om. Jag gör dig istället, Daniel. Jag brukar göra ibland... brukar bara dra alla reglage till höger och sånt där och se vad fan jag får från. Det är nästan mycket roligare. Så man bara, åh, titta. Jag om 20 år. Herregud. Men alltså, när jag sitter och gör karaktärer så drar jag ju alltså slider från båda hållen för att se, är det ett nytt spel? Alltså, så drar jag för att kolla vad extremen är. Men sen försöker man ju hitta någonstans där man är nöjd. Så är det. Yes. Jag kan säga att angående de här Mii-figurerna som är i till exempel Wii U och 3DS då, båda de här maskinerna har ju kameror och man kan ju välja en funktion där att man ska liksom scanna in sig själv ungefär, men det stämmer aldrig med, jag vet ingen som har blivit nöjd över hur de ser ut då. Det ser har du testat själv, va? Det finns en rolig Mega 64 video där de testade. Så att det är ungefär så jag känner liksom att det är. Jag har alltid bara antagit att sådana funktioner är mest till för att ge dig en någorlunda okej grund för att sen göra liksom. Precis, egna, det är en någorlunda grund som man sen tar bort helt och hållet och börjar från scratch. Jag vet inte, jag testade den här den som fanns på telefonen, vad den hette, jag kommer inte ihåg. Not me. Mitomo. Precis, ja, just det, precis, ni pratade om det förut. Jag testade ju att scanna in mig där. Den lade till mig, jag hade glasögon. Det var typ det. Det var typ det som stämde. Men så att det blir ju så där. Det stämmer ju nästan aldrig när man försöker scanna in sig själv liksom i såna saker. Vi får se vad som händer i framtiden. Men där kör vi. Det är lite blandat vad folk tycker, att det är antingen bra eller så är det liksom meh. Jag tycker det är en kul funktion och jag hoppas att vi fortsätter så att säga i spel där det passar in i så fall. Ifall en tyst karaktär man spelar där man inte ser dem, så där spelar det ingen roll verkligen. Men med det sagt så går vi vidare på övriga nördämnen. Och Louise, du har sett Girl Asleep. Jajamän. Kan du ta lite kortfattat, vad är det för någonting? Jo, det är en film från 2015 som nu förra veckan hade svensk DVD-premiär faktiskt. Det är en debut av en australiensk regissör. Och det handlar om en tjej som ska fylla 15 snart. Och det är inte så lätt att vara ung, och säkert inte i den åldern. Det är en film som handlar mycket om att ta steget in i vuxenvärlden, eller någon slags äldre värld i alla fall. Men ändå inte riktigt vill jag släppa taget om sitt yngre liv. Det är en ganska drömsk film ibland. Tankarna går till Wes Anderson-filmen till exempel. Och den har även lite skruvad humor som för tankarna till Napoleon Dynamite. En jätterolig film för övrigt. Jag tyckte den var både rolig och snyggt gjord. Den ska ju se ut och utspela sig på 70-talet, och jag har ju lite svaghet för 70-talsfärger och design och sånt där. Brunt, gult och brun, orange, ja, och gud, herregud. Utsvängda byxor. Vi minns alla det. Jajamän. Så att, sånt är det mycket. Och jo, men den var riktigt kul. Och den är inte, ja, jag vet inte, den är inte så lång heller, 77 minuter, det är ju, jag vet inte om det är positivt eller negativt, men den kändes lagom lång. Och, man behöver inte klämma ut filmer som är typ 3-4 timmar. Ifall man har ett bra koncept, så då tar man ju bara den tid som behövs. Man behöver inte liksom dra ut i oändlighet. Nej, precis. Är det en bra film, för jag tänker just för tjejer i den åldern, eller är det mer för, alltså jag tänker som dig som är lite äldre som kan se tillbaka på den tiden liksom? Nej, eller passar den för både? Ja, jag såg den tillsammans med Erik och han tyckte den var superbra också, så att det Vad kul. Ja, det här är så här, Erik approves, yeah. Ja, men det gör han. Det får bli ett nytt emblem hos oss, Erik approves. Ja, just det. Ja, men det var kul att höra om en ny film, så jag hade inte talat om den. Ja, en gammal film som är ny för oss, skulle man kunna säga. Precis, en ny gammal film helt enkelt. Ja, men det är kul. Det är kul att höra. Jag ska nog kolla upp den här sen. Rob, du ville prata om Synchronicity. Den heter bara Synchronicity. Är det. Det är, whatever. Det är jag tänker säga Sync a City. Okej. Det är också en film från 2015. Har ni pratat innan podcasten? Har du en från 2015? Den hade typ premiär någonstans i 2015, så här, på någon så här filmfestival. Så där. Den kom egentligen ut 2016. Men IMDb har den listad som 2015. Så yes. Det var lite vad roligt. Är i alla fall, då Sync a City? Synchronicity. Ja, handlar om... Alltså, det är tyst med dig, Danny. Jag är inte med dig nu. Försöker vara seriös. Jösses. Nej, men Synchronicity är en tidsresefilm. Den, den handlar om en snubba, han heter Jim Beale, så vet jag minst rätt, som han är med ett gäng som uppfinner en, det är inte tidsmaskin de är ute efter, det är en så här wormhole generator typen och sådär. Det är vagt förklarat i filmen. Och de upptäcker då att de kan skicka saker tillbaka i tiden. De är lite så här, och när de håller på att testa den igen så går han in i... för han träffar en tjej och det går inte så det jättebra. Så han går in i tidsmaskinen för att gå tillbaka och göra om det. Så att det blir så att det blir bättre och det händer massa saker. Och själva plotten är inte så det jätte... vad ska man säga? Den är inte så jätteoriginell. Den är inte så jätte... den är okej utförd, tycker jag. För vad det är. För det, som vanligt med tidsresor ska de slänga in massa extra tidsresegrejer bara för att fucka med ens huvud, som kändes helt onödiga då, då det är en sci-fi film som maskerar sig som en kärleksrulle, så jag vet inte riktigt vad, eller tvärtom om man vill se det på det sättet. Den är lite både och. Det som jag tyckte var mest intressant med filmen egentligen var själva estetiken med filmen. Jag tror det är rätt ord i alla fall. Använder ord som jag inte vet vad de betyder. Yay. Nothing you. Fuck you. De vet vad de betyder i alla fall. Yeah. Nej, men för filmen känns... Redan från första början så tänkte jag så att den har en väldigt konstig så här, udda fil, själva filmen. Det var bekant liksom hur skådespelarna agerade, själva set-design och allt sånt där, och även någon sån här filter som de har lagt på själva filmen, eller om det bara var hur filmen filmades och så. Och efter så insåg jag, det är så här när man går tillbaka och tittar på filmer från typ 80-talet. Det är så de ser ut. Den är... De har försökt få den att se lite grann antik ut. Den är alltså... den känns precis... Mad Story, allting, känns det som en 80-talsrulle. Gör den. En 80-tals sci-fi-rulle som... Terminator, Blade Runner, alla de där liksom. Jag tänkte säga att musiken känns väldigt Blade Runner. Ja, också musik, allt sånt där. Hela filmen skriker 80-tal. 80-tal sci-fi gör den. Och på det gjorde de extremt bra, tycker jag. Jag är inte från 80-talet på det sättet. Jag är född liksom 89. Ni har ju mer kunskap om det. Ni åldriga, gamla, skröpna personer. Hey. Yes. Men från de filmer som jag har sett från 80-talet, och det är ju en hel del ändå, så är det så här, det känns, så jag tycker att de har gjort det väldigt bra. Sen om storyn och allt det där, det är inte så jättebra, men det känns också väldigt 80-tal på något sätt. Med att storyn är lite som den är. Så du tyckte att filmen var rätt bra, men storyn var inte bra? Alltså storyn är ju väldigt... jag tror att de försökte slänga in lite extra grejer som inte hade behövt vara där. Men som sagt, det kändes också väldigt 80-tal på något sätt. Att de, just hur filmen utspelades. Bara att de har en plotline som inte har någonting egentligen med sakerna att göra. Vissa saker, ja, precis. Så att det är ju sånt som man gör fortfarande nu. Men med liksom hur själva filen för filmen, resten av filmen var, så kändes det som det passade in ändå. Så att overall tyckte jag att filmen var helt okej. Det är ingen film som jag har lust att gå tillbaka och se igen direkt, för jag har sett den redan, så jag har fått den upplevelsen. Men jag tycker att det kan vara värt att se bara för det egentligen. Bara för själva känslan av filmen. Sen skulle jag väl inte säga att det är ett mästerverk på något sätt eller så. Men som sagt, värt att se i alla fall. Speciellt om man gillar, kanske inte speciellt om man gillar sci-fi, men har man ett intresse i 80-tals sci-fi i alla fall, så tycker jag att det är värt att se. Men nu kan vi få lyssna på dem som var vid livet i den åldern och kanske har lite mer kunskap och inte tyckte om filmen. Ja, alltså jag såg den förra året och jag håller inte riktigt med dig där om hur bra den är. Jag tyckte att den var ganska dålig faktiskt. Jag blev rätt uttråkad. Jag älskar ju tidsresefilmer, bör jag ju tillägga kanske. Så jag har ju sett några stycken och den här föll mig inte i smaken. Nej, jag tror jag satte den bland de typ 5 sämsta som jag såg förra året. Jag kan ju säga så att tidsresuspekten i filmen var inte det absolut bästa med filmen, definitivt, långt ifrån. Men som en helhet menade jag mer då. Att den musiken var bra. Det. Musiken och i viss mån estetiken, men detsamma skulle jag kunna säga om Blade Runner, och det är inte heller en favoritfilm hos mig. Om man får säga så. Ja, man får säga, man får ha åsikter. Alltså jag kan ju tycka att någonting kanske är snyggt, kanske låter bra, men sen kan det vara väldigt tråkigt ändå. Det var ungefär det jag fick då. Jag var ganska uttråkad rent generellt. Det var styltig dialog, det var dåliga skådisar, manuset var tomt. Det var... Ja, det var en film som de gjorde för lite billig peng för att tjäna in lite pengar. Liksom. Det är sånt som händer. Det, så ser industrin ut. Liksom. Det är nog inte den absolut sämsta jag sett. Men att en film är så pass blasé gör att den nästan blir sämre i mina ögon. För en riktigt urusel film kan vara kul i att den är urusel. Den här är ingenting. Men så kände ju bara jag. Men ja, jag vet inte. Vi kanske inte ska hänga kvar i denna glaskiga film som folk är liksom osäkra på var den riktigt skräp. Om vi säger så här, det roliga är att det finns åsikter om det här. Att det finns olika synsätt och aspekter som man tar ifrån den. Det är det som är bra här. Yes. Så. Alla tycker olika, och med det så går vi vidare till mailen. Fredrik. Yes, jag börjar här idag för jag tänkte ta upp 2 mejl som jag fått in. Och först har vi från Benny. Han skriver följande. Hej alla, jag tror jag alltid hör av mig om detta. Men E3, när kommer det och kommer ni bevaka det? Så, det var allt. Bye. 13-15 juni. Nej, vi skiter i E3 och vi åker inte liksom. Vi här på Nördliv har avsagt oss ansvar för att handskas med E3. Mm. Och nu så avsade vi oss också Rob, så det passar bra. Men jag trodde att åker inte Nördliv dit varje år? Eller har jag gått med en onödan nu? Oj då. Har vi översatt? Ja, vi hade utlovat Louise, det här, vi skulle ta upp det här på ett möte med dig här snart. Oj, hoppsan. När det gäller bevakning, vi kommer ju definitivt ta upp det, vi kommer spekulera och vi kommer ta ett avsnitt efter E3 där vi går igenom allt som har kommit fram liksom. Och det brukar vara väldigt mycket och mumsiga saker att prata om, och det är alltid kul att spekulera vilka spel man drömmer om att se. Vi hade ju därför bara något avsnitt sen. Hade vi det, vi fick ett mejl om det. Hade vi förra året, hade vi att vilja upp själva streamsen efter de var klara? Jag för mig att vi hade det. Ja. På hemsidan. Jag tror att... Ja, det var någon mässa, men jag vet inte säkert om det var E3. Jag vet att vi är ganska säker på att vi la upp det efter de var klara. Men det återstår ju att se om vi gör det i ordningen. Ja, vi kommer bevaka det i den mån vi kan. Ja. Ni kommer inte undan vår E3-bevakning, så är det. Precis. Bara. Men där är svar på det i alla fall. Yes. Och sen hoppar vi vidare till Johannes som skriver följande. Halloj, jag läser er krönika och vill ge er mina tankar om att vara äldre och gamer. Jag börjar själv komma upp i en ålder och fundera från och till själv om ämnet. Men idag, som man märker på Facebook, Twitter och andra sociala medier, att vår generation ändå håller kontakt med vår barndom och på något sätt håller oss fräscha genom spelandet. Vi lär oss ändå liksom att lättare ta sig an andra perspektiv, och jag tror själv att man faktiskt blir öppnare som person. Men för att skapa lite frågeställning, hur tror ni det ser ut om exempelvis 30 år för gamers? Finns spel kvar på samma sätt ens? Tack för en bra podd, Johannes. Oj. Så. Det är en stor fråga. 30 år, jag är glad om jag lever om 30 år. Jag är glad om jag lever imorgon. Finns mänskligheten kvar om 30 år? Ja, det är frågan då. Alltså, om vi tar bara frågeställningen spel på samma sätt. Jag tror inte att spel kommer på samma sätt som det är just nu faktiskt. Vi ser att vi går ju snabbt framåt hela tiden. VR börjar komma lite grann, och frågan är om vi kommer ha någonting mer åt det här hållet. Sen går vi över kanske till skillnad från att sitta vid en konsol eller något sånt där. Till mer telefon eller bara handhållet helt enkelt. Eller så blir det Matrix, vi pluggar in någonting i skallen och sen spelar vi in i huvudet. Då. Ja, jag tror ju att, precis som det, jag tror att vi kommer gå mot en betydligt mer, allting förs ihop på något sätt. Allt kommer bli mer enhet, det vill säga det kommer finnas en enhet som sköter allt det åt oss. Mm. VR-upplevelsen, men också konsolupplevelsen, att det blir, och samband med en PC samtidigt. Att det kanske, istället för att sitta på tre olika enheter, så kommer allting föras ihop till en. Men att spelmediumet i sig kommer ju finnas kvar på ett ungefär samma sätt ändå, tror jag. Nintendo kommer att ha en egen konsol fortfarande. De kommer att gå tillbaka till bandkassett eller någonting, jag vet inte. Åh gud, Jesus. Ja. Vi vill inte följa trenderna. Vi vill inte vara som alla andra. Ja, och just det här, hur tror ni det ser ut om exempelvis ytterligare 30 år för gamers? Det är just den här aspekten på hur folk ser på en som gamer. Idag så är det ju alltid, det finns en del som rinkar på näsan och tänker att det här är lite så här, håller du på med sånt du? Det finns ju alltid det, men jag tror, som det har gått, jag menar bara de senaste 10 åren har blivit betydligt mer accepterat. Och jag tror definitivt att om vi ser 30 år i framtiden så kommer vi ha en generation, dels är ju vår generation i ganska hög ålder. Och jag menar, vi kommer ju behålla intresset. Så att acceptansen då och en normalitet finns för gamers i 70-årsåldern kommer ju medföra att det är accepterat i alla åldrar på ett annat sätt, tror jag. Åh, får man tänka mig hur gamla vi är. Ja. Nej, men jag tror det. Alltså det, se de som växer upp nu, de kommer ju förvisso, de är ju betydligt mer vana vid att ha spel tillgängliga hela tiden via mobiler och så. Vi kan ju bara ta dina barn som exempel, Fredrik, för de är ju uppvuxna med, din yngsta är ju uppvuxen, hon springer kring med surfplatta och kör spel där på ju, ja. Och sätter sig på PlayStation 4 och spelar där, och din äldre, hon sitter ju vid datorn och spelar spel ju så. Visserligen samma spel hela tiden, men att jag tror just den här tillgängligheten som finns idag, det är inte samma som det var för 20 år sedan till exempel. Nej. Idag finns det, du har tillgång, visst, det finns folk där ute som ringer på näsan, ja men spelar du bara på mobil? Ja men det är spel det också. Och de personerna lär sig att det är helt normalt att spela spel. Så att se det som en normalitet om 20-30 år, det tror jag definitivt på. Mm. Jag hoppas vi kan gå ifrån det här liksom, som du sa det, liksom, ah, men är du en PlayStation eller en Xbox-krig? Utan det är mer, men coolt. Ska vi spela ihop på någonting? Precis. Jag tror att sånt där, jag tror och hoppas på att det kommer, sådana saker kommer försvinna. För att gamers kommer, när vi kommer upp i åldern, märker vi liksom att det är inte lika mycket att bråka om. Sådär. Du tycker om en konsol, jag tycker om en annan. Så att vi tycker om det, vi gör ju båda gör någonting vi, likadant, vi spelar spel, vi är därför mediumet helt enkelt. Det är inte liksom beroende på vad det är på för någon konsol, utan det är liksom spelen i sig, det är liksom upplevelsen, det är ju där vi är därför. Och det tror jag, som vi ser till de yngre som spelar, växer upp med spel, så att det kommer bli mer naturligt. Vi har ju haft liksom våra föräldrar som har stått liksom, sitter bara den där, kommer aldrig bli någonting utav dem. Och nu för tiden så är det mer acceptabelt. Du spelar spel, folk arbetar inom spelindustrin, folk spelar spel, streamar och lever på det helt enkelt. Det är mer accepterat idag än vad det var för 20 år sedan när vi växte upp så att säga. Och det kommer bli mer acceptabelt för dem som växer upp där. Vi tar dina barn igen, när de får barn så kommer det vara mer acceptabelt liksom, för att de växte upp med det, och nu deras barn växer upp liksom, inom, med spel och sånt. Det blir bara mer och mer vardagsmat helt enkelt. Det kommer inte vara liksom, är du en gamer? Usch. Nej, jag tror det med. Mm. Jag vet inte, har ni andra något ni vill tillägga på frågan? Nej, jag hoppas bara att de har fixat virtual reality om 30 år så att det blir bra spel. Jag tror det skulle komma, jag hoppas att de fixar min Joy-Con inom 30 år. Det också. Då så. Men då får det runda av det här brevet, så bollar jag över till Louise som också har fått lite brev. Jag har faktiskt fått 2 stycken brev. Jag är så glad att redan första veckan så får jag 2 brev. Det är helt sjukt. Ja. Hej Louise. Hej. Hej. Jag har lyssnat länge på Nördliv och det är sjukt roligt med lite nya röster. Ni pratar om Switchen och jag förstår att Erik inte tyckte om den. Men jag är nyfiken. nu när Switchen har kommit, hur tror du den kommer påverka spelindustrin? Jag menar, det är portabelt och stationerat på samma gång med koncept som man inte har sett tidigare. Tror du andra kommer ta efter detta? Sony och Microsoft främst. Hälsa de andra i Nördliv och gubben din. Hälsningar Darian. Ah, jag ber om ursäkt om jag uttalar det fel. Han är en stammis, han brukar skriva. Oh, okay. Hej Darian, kul att höra från dig igen. Ja. Jättebra, men det är ju en bra fråga. Ja, alltså jag tycker att Nintendo kommer väl ofta med nya smarta idéer och sen kanske någon annan tar samma idé och gör den ibland bättre faktiskt. Så att själva det nya med Switch, det är väl egentligen, det är ju inte att det är en skärm med löstagbara kontroller. Det har ju funnits förut faktiskt. Till exempel det kinesiska företaget Icon släppte ju en som heter Morpheus X300 som kunde spela Android-spel. Och Sony hade ju tagit patent 2015 på en liknande apparat och en skärm med löstagbara kontroller. Mm. Det som är nytt här, det är väl liksom att man kan koppla in den till tvn och sen kan man ta loss den och så gå utanför hemmet. Och ja, om de andra kommit efter det, det kanske skulle vara Sony i så fall. Det känns väl mer sannolikt än Microsoft. Microsoft ja. Brukar väl inte göra bärbara konsoler, eller? Nej. Jag vet inte om de har gjort någon faktiskt, men just den här frågan om hur det kommer påverka, det är ju faktiskt en jätteintressant fråga. För grejen med Nintendo här nu är ju lätt tillgänglighet. Alltså alla kan bara rycka upp den och spela och sätta i den och spela på tvn. Lätt som en plätt. Och det där, just den här simpliciteten i det hela, som jag tror kan vara väldigt appealing för de andra liksom. Som om PS Vita nu har gått dåligt liksom, den har ju, fan, jag vet inte ens om det gör spel till det, ärligt talat. Men säg att de, ja, det finns aspekter av det här som de vill ta med sig kanske till nästa generation PlayStation. Det kan jag tänka mig faktiskt. Jag menar, de har ju lekt med just det här med att du ska kunna streama dina spel till PS Vitan. Så att bara liksom bundla ihop dem till en, varför inte? Jag kan ju säga att det fortfarande görs spel till PS Vitan, det gör. Men jag kan säga att det är intressant att få se lite mer från just den, det hållet. Liksom att man kan ha en konsol hemma liksom. Just som Switchen liksom, att man kan bara byta över. Behöver inte nödvändigtvis vara en del av samma konsol, men som du säger liksom, att man kan streama spel till PS Vita. Bara någonting sånt liksom, att man har en extra grej som man tar med sig, är ju väldigt lockande för många, kan jag tänka mig. Mm. Just med att du inte behöver liksom konka med dig en liksom tung konsol, liksom stor konsol, liksom, bara för att, om du ska åka iväg över en dag eller något sånt där. Men ändå vill fortsätta spela, så kan det ju vara nice att ta med någonting. Behöver ju inte nödvändigtvis vara så litet som PS Vitan eller så, utan kan ju vara lite större liksom. Någonting man kan lägga i ryggsäcken liksom. Lite som en tablet liksom, som man kan streama samma spel på. Det finns ju den här funktionen att streama från PlayStation 4 till exempel till PlayStation Vita. Men då begränsas man väl ändå till hemmet. Man kan liksom inte ta med sig den utanför. Då är det ju bara en PS Vita. Mm. Jag tror det, ja. Precis. Ja, det stämmer. Ja, men intressant fråga. Mm. Vad hade du mer för dig? Hej Louise. Hej. Hej. Hörde jag snacka och förstod att du hade Wii U. Om inte så står det på er hemsida. Jo, men det stämmer, jag har Wii U. Jag funderar på om det är värt att köpa en sån, om den är billigare nu när Switch är ute. Men är det värt det? Vad kostar det och finns det bra spel för det? Vad rekommenderar ni på Nördliv? Hälsningar, Tobbe. Mm. Ja, Tobbe. Om den är billigare... Jag sökte faktiskt, men jag hittade ingenstans där de hade nya Wii U. Den är nog svår att få tag på, så att det får väl bli en begagnad i så fall, antar jag. Och absolut finns det bra spel till den. Switch har ju knappt inga spel just nu, men Wii U har ju mängder av bra spel. Och dessutom så är den ju bakåt kompatibel med Wii, och det finns ju också mängder med bra spel. Men om vi håller oss till Wii U-spelen så skulle jag och Erik rekommendera Super Mario Maker till exempel. Andra spel som jag tycker väldigt mycket om, det är ju, det finns ju tre riktigt bra Zelda-spel till den nu då. Breath of the Wild, Twilight Princess HD och Wind Waker HD. Och sen finns det ju såklart Mario Kart 8 till exempel. Super Mario 3D World. Jättekul att spela flera tillsammans. Och Lego City Undercover tycker jag är ett riktigt roligt spel också. Och sen finns det ju såklart Nintendos e-shop också med dels gamla så här, titlar, NES-spel, Super Nintendo-spel, Nintendo 64-spel. Ja, och så finns det ju såklart originella spel också. Så att det är... Ja, men jag tycker väldigt mycket om Wii U faktiskt. Så att det rekommenderar jag. Det kan du kolla in, Tobbe. Jättekul det där tycker jag faktiskt. För det blir så lätt att man liksom bara... Du vet när en ny generation kommer och man tänker men nu är den andra död. Men det är ju då egentligen som det öppnas upp som en lucka för just den här precis snäppet innan. Mm. Att ta i tur med. Jag menar, det är ju massor med titlar där. Det är ju jättekul. Och jag har ju ändå bara räknat upp dem som jag tycker om bäst. Så liksom, det finns säkert någon annan som skulle säga det är Donkey Kong Country-spelet till exempel, eller Smash Brothers. Det är inte jag förtjust i, men många är ju det, så att det finns ju verkligen mängder av bra spel till Wii U. Jo. Vad kul, men där har vi i alla fall mailskörden för den här veckan. Antar jag. Yes, indeed. Men ja... Då kan vi ju helt enkelt bara börja och knyta ihop säcken då. Jag tror jag säger det varenda gång. Jag tror jag säger knyta ihop säcken varenda jävla gång jag är värd. Men ja, det är strunt samma. Vi knyter ihop säcken helt enkelt. Det funkar bra. Det funkar bra helt enkelt. Yes, och då kan vi ta våran avslut här. Att ifall ni vill få mer av oss så kan ni gå in på våran hemsida www.nördliv.se. Där kan ni hitta våra recensioner, inlägg om roliga saker, vi tycker allt nördigt och roligt och sånt där. Ni kan läsa lite kort om oss, vad vi har för konsoler och sånt till exempel, och hårdvara och sånt, och en liten tidbit om vilka vi är så att säga. Den här podcasten, om ni inte är inne på iTunes just nu och lyssnar, så finns vi där såklart. Och vi skulle uppskatta väldigt mycket, jag skulle uppskatta väldigt mycket ifall ni skulle lämna en liten stjärna eller två. Jag vet inte hur många man kan lämna egentligen. Det jag tycker är mest roligast är ifall ni skulle kunna lämna en liten rolig kommentar. Jag tycker om att läsa dem. Jag brukar sitta och fnissa lite grann för mig själv, men det är ju en helt annan femma. Pinsam. Wow. Vill ni kontakta oss så kan ni kontakta oss på info@nordlivpodcast.se. Där kan ni skriva in till oss och lämna ett roligt mejl, så tar vi eventuellt, beroende på hur många mejl vi får in, så tar vi upp dem här och vi tar och svarar på vad ni frågar om helt enkelt. Det är alltid kul att få mejl. Se, Louise var ju alldeles överlycklig här nu att få mejl. Två stycken första veckan. Fusk. Jag tror jag har fått så många mejl de senaste två åren av Nördliv. Men, yes. Men det är allt jag har att säga just nu, så nu får ni helt enkelt säga hej då. Och så avslutar vi för den här veckan. Säg då nu, små barn. Tack och hej. Bye. Jag ska göra en ny mi på mig själv. Det ska se ut som en buffel. Oh dear. Hej då förresten. Toodaloo.